Acha maringo ma sombe nkupate mindo kisiki cha mpingo na gusa unase nilo wangushe juu ya ulingo walinipa sante kia chako alishika fimbo na kuipaka paka mate kikona na pata mzuka na ruka na gara gara mama ukitaka peku ndatupa mpaka na ndara sora zima we na chura kumba ni kazi ya maulana kwa kwa sina safura chumbini ntatama sana ni kuonge mali basi zidisha utundu nipe michezo ya tari ni nyonye mpaka mixa kabali na shingo chini ya uvungu na unapola la chali ndo ananitoka wazungu mbende na nikote ruma au stamina yuko makule wana mchanganya lai na nyana fana kwenye kitanda tani para sitake kiba mia wana ume mashine wendo kumzi yangu mama tenda ntadanja wendo mjuzi wangu kifaa wendo kiranja na piga miluzi kama kichale kula gani peni chane nyuzi ni kandamize kama masanja nitaji mchuzi wa feza ukiwa chumbani wala mkongo wa mzee cheza so tumia haki ya nani utakupa mapenzi na kila kitu utakacho ila nyumba na benzi kiukweli zitamtoa jasho achana na huyu mluguru jo kwangu nkusitiri hafu giki kakunguru so jaribu kufikiri mana umepewa uzuri ila bila akili ni sifuri zitakazo umia ni semza achana na huyu mdigo asijua mana kupenda mama ivani mwenyewe kamchoka nataka kwenda sina kicheche cha kando we kwangu ndo bao la ushindi mama mwanaume mipango mashine ya sio mahindi huwa nipende na nikate roma au stamina hila kwa mkule wana mchangani life na nina fala kwenye kitanda zani fala sitake kiba mia mwanaume mashine Nyanane ya tisa itapendeza Let's take over the gamble.